Үзілер мәкір бүклерін тікә. Елымайуың алды хушымны. Сені көрсәм миңа қуана түсә. Мәхәбәтің әллә шушымы. Мин бәхетлі бары сенің білән. Мин бәхетлі бергә болғанда. Мин бәхетлі сенің елмаюдан. Бар дүнияға қуяш тулғанда. Мин бәхетлі сенің елмаюдан. Бар дүнияға қуяш тулғанда. Сені көрсәм күнім алмашына. Саташтырам жәйім қышымны. Мин дүнияда иң бәхетлі кіші. Иң бәхетлі білсен шушыны. Мин бәхетлі бары сенің білән. Мин бәхетлі бірге болғанда. Мин бәхетлі сенің елмаюдан. Бар дүнияға қуяш тулғанда. Мин бәхетлі сенің елмаюдан. Бар дүнияға қуяш тулғанда. Мәхәбәтнең шик чарасы бармы? Хисләремә калам күмелеп. Бар матурлык җирдә башлангандыр. Синең елмаюдан иң элек. Мин бәхетле бары синең белән. Мин бәхетле бергә булганда. Мин бәхетле синең елмаюдан. Бар дөньяга кояш тулганда. Мин бәхетле синең елмаюдан. Бар дөньяга кояш тулганда. Бар дөньяга кояш тулганда.